demokracja po większości, w stronie racja. Dlaczego stado niepojmujące zbieranina, co tyle wie, co zje? Dlaczego owe bezdusz upiory kontrolują i ciebie, i mnie? Ty dłonie swoje dowody włożę, dla nikogo dzisiaj nie mam mnie już. Nasycenie swe powoli odłożę i wezmę pistolet i już. Demokracja, demokracja. Parazyty na wakacjach. Dlaczego owe pijane stado bełkoczące o tym, o czym nie wie, myjące się jeden raz w roku poucza mnie, co dobre, co złe? A kiedy z domu nic nie zostanie, a kiedy gruz pokryje już kosz, uchowam list od ciebie, kochanie, by tyran nie zbezcześcił go już. Samobójcze paranoje, demokracja, ja się boję. Demokracja, demokracja. Po większości, w stronie racja.